Madeleine, Madeleine, jag vill ha dig igen. Madeleine, Madeleine, du är kärleken. Varje natt, varje dag, är det du, är det jag. Kom tillbaka igen. Madeleine, Madeleine. Det var sommar och varmt var dag när du fanns hos mig. Soligt och klart tills du sa att nu lämnar jag dig. Men en gång blev det vinter och kallt när du försvann. Vad jag önskar och hoppas att du kommer igen. Svar, bara frågor finns kvar och jag saknar dig. Men en gång blev det vinter och kallt när du försvann. Vad jag önskar och hoppas att du kommer igen.